جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام، جو غم مصطفیٰ میں روتا ہے، جو غم مصطفیٰ میں روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو دینے کی دعوت بھائی، قابل احترام ہوتا ہے، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی شاخ کا وطن رہ کر، یوں ہی شاخ کا وطن رہ کر، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ، کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے۔ دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔